राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 4 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम। परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्तम वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिगमानये ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषित करवरीदात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमाग न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। छोटे प्रश्न कर लेते हैं, दो एक छोटे प्रश्न है वो बता देता हूँ, फिर ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा। जो पहले छोटा प्रश्न बता दूँ। हाँ बता दो। विवाह हुए 10 वर्ष हो गए, विवाह हुए 10 वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई, दया करके कोई उपाय बताओ, बड़े अभागे हैं हमारी संतान नहीं हुई। भैया मेरे वैसी बात आती नहीं है, किसी को बेटा दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को दे दिया, ये काम है, मैं पढ़ा नहीं हूँ और मैं तो आता नहीं है। ये बात है कि ये मैं जानना चाहता हूँ उस विषय में, कोई भाई एकांत पूछे तो बड़ा अच्छा रहे, मानो उसमें स्त्री का दोष है पुरुष का दोष है, वे दोष दूर करने से संतान हो जाए, ऐसी बात मैंने सुनी है। इस दोष दूर न करने की बात कुछ हमारे भाई संबंधी हमें कुछ पता जानकार है कोई तो वो बात मैं बता सकता हूँ, और मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता इस बात में। ऐसी मेरे बालपन में तो स्थिति से थी, पर फिर मेरी रुचि नहीं है इस विषय में, किसी को बेटा दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, अब मैं सामर्थ्य नहीं है, अपने सामर्थ्य मानता नहीं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना चमत्कार और संकट को दूर करने के तरह तरह के उपाय, ये सत्य है या वास्तविक है, क्या है भाई? ज्यादा पाखंड है, सच्ची बात कम है, पाखंड ज्यादा है। इस वास्ते हमारी तो अरुचि है, इन बातों से रुचि नहीं है, ठगाई कोई ठगाई ठगाई होती है। आध्यात्म विषय में उसी बात का है, तो इस विषय में मैं बात कह सकता हूँ, कई बातें मेरे को मालूम है। अरे वे तत्परता से कोई करे तो लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं, पर उसी में आप विश्वास, उसमें आप भी रुचि नहीं है। अरे भोगों में कुमार है, भोग और संग्रह दो चीज है, ये दो संग्रह फसोड़ी सविद्री फसोड़ी है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। भोग और संग्रह में फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, कूड़ा नुकसान ही नुकसान है, इस बात पे आप ही लगो, इससे फायदा नहीं है, कूड़ा फंसा है। आध्यात्मिक उन्नति ठीक मन से चाहता हो तो उसे जरूर लाभ होता है, ऐसी बातें मैं खुश में हूँ। मैंने पहले ऋषिकेश में भी कहा था कि 5-7-10 वर्ष फिर शरीर रह गया तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत शुभ दशा में बता दूंगा, ऐसी बात कह दी। आध्यात्म उन्नति आपकी जल्दी हो सकती है, पर उसको तो आप चाहते थे, आप बेटा पोता धन संपत्ति वैभवर मान और बड़ाई सत्कार वाह वाह आप चाहते हो, वो मेरे को भाई आता नहीं, मेरी रुचि नहीं है, फायदा नहीं है। लोगों बबला एक उठेगा, लोग भड़काए, तत्व नहीं, कुछ तत्व नहीं, नस्तत्व बात है। मान बड़ाई सत्कार आदर बार बार कुछ नहीं, खेल है और कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। ऐसी मेरी धारणा भीतर से, नुकसान नहीं, नुकसान वाली बात क्यों करूं? मैं व्याख्या ना देने मैं तो बहुत वर्षों से लगा हूं, और मेरी 18 वर्ष की अवस्था थी, 17-18 वर्ष हुई तब से मैं करता हूं। पर वो संसार की चीजें है, मैं भया लाभ को दी है, बेटा पोता में लाभ नहीं है, कहा लाभ है मैं? गणेश सूर्य गाड़ी में बैठे हुए 10-11 बच्चा एक साथ में, कोई उपाय दूर, कुछ पता तो नहीं है इसमें, मेरी रुचि नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको भी, मेरी दृष्टि से देखो तो कोई फायदा नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति करो तो आपके जरूर फायदा है, अरे बता मैं कहीं कोई करते कहीं कहीं बता बता सकता हूँ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम जो कुछ काम करते हैं तो वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, फिर हमको पाप पुण्य क्यों भोगना पड़ता है? भाई इन विषय में बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, आप जानते नहीं हो, और मुश्किल ये है आप जानना चाहते नहीं हो, जानते नहीं ये दोष नहीं होता, जानना चाहते नहीं ये दोष है, नहीं जानना दोष नहीं है, पर जानना चाहते ही नहीं। अब साधक संजीवनी हमारी टीका है, उसे 18वें अध्याय के 12वें श्लोक है, विस्तार जैसी व्याख्या दी है। अरे जो ये कर्मों का विस्तार ऐसा मिलेगा नहीं जैसा संतों से सुना है, महात्मा सुना है, मेरे घर की बात भी कोई आ जाती है बीच में, मैं घर की जी कर रहा हूँ, संतों की बात कहता हूँ, संतों की, उसमें कर्मों के विषय में कथा जितनी होती है, ज्ञान के विषय में होती है और भक्ति के विषय में होती है, दूसरी कई बातों होती है, कर्मों के विषय में विवेचन नहीं होता है, पुस्तकों में विवेचन ज्यादा आता नहीं है, वो विवेचन उसमें है, परंतु आपकी रुचि नहीं होगी कानू। अच्छा वो 12वां श्लोक देखो आप, 18वां का 12वां श्लोक, उसके विस्तार से आप पढ़ो और देखो आपके नेत्र उड़ गया, ऐसी बात है, परंतु वो आप जानने चाहते नहीं, चाहते नहीं, जान नहीं चाहते नहीं, ईश्वर करे जी हुआ जो मैं करा जो ईश्वर करे, ये बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल रद्दी है। अब इससे बात बताऊ, अब ध्यान देकर सुने, अगर ऐसी बात हो तो गुरु निरर्थक, ईश्वर निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, सब निरर्थक हो जाएगा, क्यों? तो भगवान है करण से होता है, उसे कोई दोष है ही नहीं, और नरक स्वर्ग शब्द सत्यर्थक, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर का जीव करते हैं हम सब कर देते हो, कहते रहो, फायदा रत्ती मात्र का नहीं है इसमें, तिल चित्ते फायदा नहीं है, नुकसान है। वास्तव में देखो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र है, ये मुख्य बात है, परम कर्म करने में स्वतंत्र किस विषय में है? कि अपना आध्यात्म उन्नति करने में, वो ध्यान देना थोड़ा, चार बात है, एक धन चाहते हैं, एक सुख चाहते हैं, एक धर्म चाहते हैं, एक बुद्धि चाहते हैं, चार बात है, याद कर लो। धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, और मुक्ति चाहते हैं, इस चार के अंतर्गत सब आ जाएगी, कोई बात बाकी बचेगी नहीं, इतनी बात आए थे चारों भाई। तो धन चाहते हैं तो धन में मुख्यता क्या है? धन में प्रारब्ध की मुख्यता है, वरदान या बाहर काम किए जाने की मुख्यता नहीं है, प्रारब्ध की भाग्य की प्रधानता है और भोगों में भी प्रारब्ध की प्रधानता है। धर्म के अनुष्ठान में अभी अभी नया काम कर सकते हो, परमात्मा प्राप्ति में अभी नया काम कर सकते हो और धन में भोगों में नया कुछ नहीं होगा। सिद्धांत है, सिद्धांत है, ऐसे कोई दिन हो नहीं सकता है। और अच्छी तरह से मैं कह सकता हूं, आप खूब पूछ सकते हो, बहुत इसमें अध्ययन है मेरा, पढ़ाई की है मैंने, संतों से सुना है, विचार किया है, इन बातों में लगा हुआ हूं, मैं जानता हूं। इस वास्ते ये जो बात है कि भगवान का वजू कर रहे हैं, अब बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटी के बाद भगवान की आज्ञा, जैसे देश में अपने देश है बाहर जाने में राज की आज्ञा लेनी पड़ती है, ऐसे दूसरा कोई नया काम करे तो धन में और भोगों में नया काम करे तो आज्ञा लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। और परमार्थी प्राप्ति में और धर्म के अनुष्ठान में खुले हो आप, ये तीन चार बातों में, चार उल्टी बात दो होती तो चार का आठ हो जाते हैं। धन और नैविधता और भोग और रुख और धर्म और अधर्म और मुक्ति और बंधन, ये चार बातों में चार का आठ हो गई। इन आठ विषय में विचार करो, आप जान सकते हो। मेरे को आश्चर्य आता है, धनादि में तो खूब लगे हुए हो, ये खास तत्व की बात ऐसी जानते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। और मैं कह सकता हूँ कई बात है, मेरे को याद है कई बात है, भक्त पर याद आती है, कोई भूल जाता है, ये बात अलग है। तो धन का करना अर्थ करना है, धन प्राप्ति आती है, तीन बात होती है, तीन, एक तो धन की इच्छा हो, एक उनके ने काम करे, एक प्रारब्ध साथ में हो, मुख्य प्रारब्ध है। मुख्य प्रारब्ध होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, करता है नफे के लिए हो जाता है घाटा। ऐसी बात होती है, आपके सबके जीवन में आती है बात, फिर भी आप सेव नहीं करते हो, होश नहीं लगाते हो। आप काम करो तत्परता से, उत्साह से, तो धन मिलेगा, धन के विषय में उन्नति होगी, परंतु प्रारब्ध के अनुसार होगी। प्रारब्ध के बिना नया काम नहीं होगा, नया अनुष्ठान करे तो होगा, वो बात वो विषय अलग है। ऐसे शास्त्रों की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें है, और आप आश्चर्य करोगे, मैं अभी तक पुस्तक पढ़ता हूं, इन बातों के जानने के लिए पुस्तक अभी भी पढ़ता हूं, जब वक्त मिलती पढ़ता रहा हूं। इतना गहरा विषय है, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत गहरा विषय है, ये बहुत फायदे की बात है, आपके लाभ की बात है। मैं राम जी करावाजू करते हैं, आप बात बिल्कुल है, भोगावाजू भोगते हैं, दो बात, एक काम करना है, भोग बोला बैठिए ना अभी आप, और पूछो मैं और बोलना। मैं भी कोई बार में बात हुआ है तो मैं पूछ सकता हूँ, आप बार में पूछते ही नहीं, कोई बात भीतर नहीं बाहर में बात पूछते ही नहीं। देखो, धर्म का अनुष्ठान आप कर सकते हैं और पाप आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसी तरह से ही धर्म में दरिद्रता ले सकते हो और धन भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, परंतु उसमें मुख्यतः प्राप्ति रहेगी आपकी, उद्योग नई नहीं रहेगी। धर्म के नए की बात ही होती है, पुराने भी होती है, नए भी होती है। आध्यात्म उन्नति आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सब कर सकते हैं, सबकी स्वतंत्रता है, सब कर सकते हैं, आध्यात्म वृत्ति इसमें स्वतंत्र है। आप आध्यात्म उन्नति के लिए ही मानव शरीर मिला है। भाई हो चाहे बहन हो, बहनों कोई बात नहीं, भाइयों की ही बात है। आध्यात्म उन्नति आप कर सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यह किसी की चाल धीरे होगी, किसी की तेजी की होगी, ये फर्क होगा, परंतु इसमें उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी जरूर फायदा होगा। परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है, ये बातें मनुष्य मात्र कर सकता है, मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है। इसमें मेरे को नई नई बातें मिली है, कई विलक्षण नई नई बातें मिली है मेरे को, और फिर मिलती है। गीता के ऊपर साधक संजीवनी लिखी, उसके बाद परिशिष्ट लिखा, उसके बाद भी चीजें पैदा होती है गीता में, और अर्थ मालूम होता है, थोड़ा मालूम होता है। और अगर ध्यान दें, दो चार आदमी में भी अगर करे चेष्टा, तो बहुत विलक्षण विलक्षण बातें उपज सकती है, बेहतर पैदा हो सकती है, नई नई बात है विचित्र। इस वास्ते भगवान करे जो करे, हम आबाद है नहीं, आबाद में तो शास्त्र निरर्थक, गुरु निरर्थक और परलोक निरर्थक, या सब निरर्थक हो जाए। क्यों भगवान करे वो जो करते हैं बस, कुछ नहीं, नया पुरुषार्थ खत्म, सबका सब खत्म, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने किया हुआ होता है, एक होता है कर्म, एक होता है फल। कर्म के बीच में आप स्वतंत्र है और फल में आप परतंत्र है। फल तो मिल रहा है, वो मिलेगा ही, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, उल्ट फेर भी हो सकता है, परंतु वो गहरी बात है। कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। तो कर्मों के विषय में मैंने बताई, एक दिन बात थोड़ी कही, कही थी थोड़ी बात, आंख का पेट का दृष्टांत बताई थी। एक तो आंख की बीमारी है, एक पेट की बीमारी है, दो बीमारी है सबके। पेट की बीमारी है ये घर घर तक कैसे चले, पैसा पैसे पैदा हो कैसे करो, ये पेट की बीमारी है। और परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तमाशा नहीं है, ये गहरी बात है, जानने की बात है, ये आंख की बात है। आज आंख के बीच विषय में इधर लोग आंख में लगा दिया कि भगवान करे जो होगा, ये बिल्कुल गलती की बात है, उल्टी पुड़िया उल्टी ले ली, उल्टी। अब देखो वो कहानी सुनाऊ, पहले सुना ली है फिर सुनाऊ, और उसमें आप विचार करो, जो बात पूछना चाहते हैं वे मेरी बातें लिख लो, अभी जो जो बातें लिख लो, लेकर मैंने पूछो बताऊंगा सबका अच्छी तरह से। नहीं आज कह दूंगा भाई जानता नहीं मैं, मेरे को समझ नहीं आती इसमें। एक कहानी बताऊ, कहानी, एक आदमी वैद्य के पास में गया कि मेरे आंख की पीड़ा है और पेट की भी पीड़ा है, क्या करूं। तो मतलब आया लेटाया, देख लिया पेट, देख लिया आंख, देख ली, ठीक परीक्षा करी और लिख दिया कि दो दो बुढ़िया दे दो, एक पेट वाली दे दो, एक आंख वाली दे दो। बुढ़िया दे दी, और इतना दूसरा आ जाओ, वो कहा मेरे भी यही पीड़ा है, पेट में पीड़ा है, आंख में पीड़ा है। तो उनको दिखाया, उसको भी दे दी, आखिरी पीड़ा ही दोनों को दे दी बरोबर, और पेट की पीड़िया भी बरोबर दे दी दोनों को। उसने किया क्या कि जाने वाला ने, एक ने तो जैसे किया वैसे ही वही पुड़िया उसमें दी, दूसरे ने क्या किया कि दिया तो वैसे ही विधि वही करी, पुड़िया बदल दी, आंख वाली पुड़िया ही वो दाल नहीं पानी में वो काटा करके पी गया, और जो पेट की पुड़िया थी पेट में चूर्ण दिया था वो पेट का चूर्ण लेकर के थोड़ा आंख में डाल दिया, तो आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई। ध्यान आता ना, करनी पड़े तो कह दो, फिर मैं खुला कर दूंगा। ये पीड़ा बढ़ गई तो वो रात ही में गाली देने लगा और अब खुलने से पहले गया। पर पूछा वैद्य ने, पूछा प्रेरण में कैसा हुआ, कैसे हुआ, तेरे किया जैसे हुआ और क्या हुआ? मैंने क्या किया भाई, क्या बात है? बात क्या है, बहु पीड़ा बढ़ गई मेरी, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, और ठीक नहीं हुआ। शांति से बोलो, बात क्या हुई, बात क्या हुई, तेरे पूछते भाई बात क्या हुई, तेरे किया जैसा हुआ। शांति से पूछा, कैसी दवाई थी, किस रंग की थी, क्या था? वो आंख वाली पीड़ा ना हो तो पूजा कैसे, वो तो पी गया। और सुन वो तो ये देखो आप पड़ी अपनी, ये तो आंख मावे नहीं तो, अब सुन आंख मावे मुठी भर सुन। तब कह बात तो तू करता है ऊंधी और साधा फल ठीक तरह से कैसे होगा, निकलो निकलो यहां से, बात निकलो यार, कोई जरूरत नहीं आने की, जाओ तू। हम तो उल्टा आप करते है, दोष मेरे को देते है, पेट से पुड़िया आंख में आखिरी पुड़िया पेट में, ये दोनों खराबी होगी, दोनों पे बढ़ेगी पीड़ा। तो इस तरह से जो वास्तव में आंख है वो क्या है कि परलोक है, धर्म है, पाप है, पुण्य है, भगवान है, मुक्ति है, बंधन, ये सब बातें आंख नहीं पिड़ाई, ये आंख देखनी चाहिए। और पेट से पीड़ा क्या है, जो निर्वाह करना, निर्वाह घर का खर्चा कैसे चले, ये है पेट से पीड़ा। तो पेट वाली पीड़ा ने लोग लगे लारे पीछे पड़े, और आंख वाली पूरी अभी इसमें गा दी, आंख नहीं पा रही अभी, प्रावृत्ति जोर से ईश्वर कर जोर से यू कर दी, यू कर दी, तो पीड़ा ही पड़ गई, दोनों पड़ गई, उल्टी पुड़िया कर दी। आखिरी पुड़िया है वो देखने के लिए कि मेरे को क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ठीक क्या है, बेटी क्या है, आध्यात्म उन्नति कैसे होती है, कैसे पतन होता है, किससे बात होती है, ऐसा नहीं, सब आखिरी बात है। आखिरी बात की तरह आप विचार ही नहीं है, विचार बहुत कम है। इतने से आदमी आए, बताइए क्या हैदराबाद में मारवाड़ी इतनी है? सोचो, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि रुचि नहीं है, रुचि। और पेट से पीड़ा रात दिन भागते हैं, क्या दिन? अरे भाई इतने बार से भागने की जरूरत नहीं है, पेट से पीड़ा वास्ते प्रबंध पहले से है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अभी नए आए, नई बुढ़िया है, नया उद्योग करना ये बुढ़िया है। अरे पेट से पीड़ा भागरी, जो भागरी बुला लगा दी भगवान में, मारे भाग्य नहीं है, सत्संग करो, सत्संग भाग दी भैया, भजन ध्यान करो, भजन मानो, मारे भाग में लिखा नहीं है, क्या बात लगाई, कैसे लगाई बात, किस जगह लगाई उल्टी ऊंधी बात लगाई, ये भाग्य की बात नहीं, ये तो करने की है, अभी करने की है, अभी अभी, और ये पेट बात है, ये हमारे भाग्य की बात है। तो भाग्य की बात तो लगा दी भगवान, भाग्य की बात लगा दी पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की बात लगा दी भाग्य में, उल्टी कर दी पीड़िया, पूड़िया उड़ी दोनों बेदान पड़ रही, आंख की बीमारी बढ़ गई और पेट की बीमारी बढ़ गई, संसार में इतना खर्चा बढ़ गया, पढ़ाई के लिए छोड़े तो किया जाए तो कितनी तेरे पुस्तकों चाहिए, कितनी चीजों चाहिए, कैसी पोषण चाहिए, कितना चाहिए, मार खर्चा ही खर्चा बढ़ा दिया। मैंने पढ़ाई की एक तख्ते पर पीढ़ियां पड़ गई, पीढ़ियां पड़ गई, तख्ते और बाकी बढ़ा है, शुक्र था इसमें तो पढ़ा दिया खर्चा, और ब्याह साहब का नक्शा बढ़ा दिया, अरे मानते हैं नहीं इस बात में, या ऊंधा चलते है, खर्चा बढ़ गया। तो भाई आखिरी पीड़ा है वो देखो, शास्त्र में देखो, पता लगेगा। वो आखिरी पढ़ाई है। आप कहे परमात्मा कराते से होता है, समझता है, ये है नहीं ये बात भाई। उल्टी पीड़ा उल्टी ले रही, उल्टी उल्टी लेता हर बार उल्टा ही होगा, सुलटा कैसे होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसमें जान करके पाप मत करो। जो मार गर्भपात करते हैं, जो ब्रह्म हत्या से दूरा पाप है वो पाप करते हैं, जो दशबंदी करते हैं, अपहरण करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करने का है, कभी नहीं करने का है। संयम रखो आप तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और वो करते ही नहीं, जानते ही नहीं। मामूली बात भी आप काम में ला सकते नहीं, अब क्या करें। तो पेट की पीड़ा क्या है, ये खर्चा है, ये मैं प्रारब्ध की भुगता, ये मैं प्रारब्ध की बुढ़िया प्रारब्ध, और परमात्मा की प्राप्ति में ऐसे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और प्रार्थ दो बुढ़िया है। तो पुरुषार्थ बुढ़िया लगानी चाहिए भगवान की प्राप्ति में, वो पुरुषार्थ लगा दिया संसार के चीजों की प्राप्ति में, अरे भाग्य से होता है वो लगा दिया भजन ध्यान में, ऊंधी लगा दी ऊंधी। अरे संसारिक काम है उसमें इतना उद्योग की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम सब काम करो ठीक हो जाएगा। वो मिलता जुलता मिल ही जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जरूर बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। परंतु उद्योग करो तो सुगमता से होगी, उद्योग नहीं तो कठिनता में होगी, परंतु आपके भाग्य की ऐसा चीज मिलेगी। और भजन ध्यान करोगे तो जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, उसमें उन्नति आपकी होगी। प्रत्यक्ष सत्संग करने वालों को शांति मिलती है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, दुख नहीं होता है, अरे घटना में सुख रहता है, शांति रहती है। सत्संग से होगा ही ऐसा, अगर नहीं होता है तो सत्संग मिला नहीं है, असली बात मिली नहीं है। मिलती तो उसका जरूर लाभ होता है। तो पुरुषार्थ रूप पुड़िया है, ये पुरुषार्थ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो लगा दिया सब पेट में, और पेट वो अपना पेड़ था प्रार्थ की प्राण है, वो प्रार्थ लगा दिया उसमें काम करने में, प्रार्थ मारे भजन ध्यान करने में मारे पर लिखा दे दी है, भगवान ने भजन लिखा नहीं है, सत्संग में लिखा नहीं है। अरे सत्संग लिखा हुआ नहीं होता, करने का होता है। पुड़िया उल्टी है, ये करने का है, सोचने का है, पुस्तक पढ़ने की है, दलील देने की है, ये विचार करने का है, ये करने का है, करने का काम लगा दिया रोटी में, बस खाने पीने में, इनमें रात और दिन तक लग रहे हैं, बस लग जाओ तो पैसा पैदा हो जाते। अरे वो ही काम करते हुए दरिद्र हो जाते हैं। पाप करत निशिवा सर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आ गई। पाप करते रात दिन पीते हैं, लज्जा निवाने कर्मा पूरा है नहीं, पेट भरने के लिए पूरा आना नहीं है, कर्मा नहीं काम करते हैं, मौज उड़ाते हैं। ये बात समझते नहीं आप, पूरी ऊर्जा ले ली, कृपा करो कृपा नाथ, उद्योग करो आंख के लिए, इसलिए टाइम दो, इतना टाइम इस काम में लगा दो, काम ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक हुआ। हमारा तो बड़ा जोर से आता है बहुत, कि जोर से हम कह सकते हैं ऐसी पक्की बात है, मन कोई जानना चाहे ही नहीं, हम क्या करें। दूसरी बात पूछ, उन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से दूसरी बात पूछी है? उन्होंने उल्टे ढंग से दूसरी बात पूछी कि के को अपयश क्यों मिला, विधाता स्वयं भगवान स्वयं वन में जाना चाहते थे, सब लीलाएं सब थी, फिर के उनको मिला क्या। अब पूछो, वही बात जो पूछना चाहते थे ना, यही बात पूछी है इन्होंने, केके को अपयश क्यों मिला जब भगवान स्वयं वन में जाना चाहते थे, तो विधाता ऐसे ही चाहते थे, फिर केके नहीं, मैं नहीं बात पूछते। देखो आप बात बताओ है, सब सुनना सभी, आपके जीवन की बात आप पूछो, वो क्यों आ रहा, उसे क्यों गया, क्यों गया, ये पंचायती पूरी हो सकेगी नहीं कभी, अगर होगी तो फायदा कुछ नहीं होगा, करे क्या नहीं करे ये पूछो, आपके काम की चीज है, मन मन वो क्यों यार, वे क्यों यार, वे क्यों यार, ये काम की चीज नहीं है, ये तो व्याख्या देने वाला काम की है, मेरे से पूछो मैं बताऊं, वो आपके सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना ये है कि हमारा निर्वाह कैसे हो और हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये अपने कल्याण की बात पूछो, मैंने आराम से क्या बता दे रहे हो, ऐसा मतलब नहीं है, आप कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, यार इसे पूछो मैं कैसे करूं फायदा होगा, जरूर होगा, इस वास्ते प्रश्न वो पूछो जो अपने समस्या हो, अपने उलझन हो, अब हमारे पास रुपया है, अब मांगना है रुपया देंगे न दे उसको उधार, तो वो देता है पैसा नहीं देता है, उसे तंग करता है, तो उन्हें 5-10-15 रुपया दे देना चाहिए, जो हुआ फायदा आया ही कौन कैसे दे, में आड़ा देने नहीं दिए, 5-10 रुपया दे दे, तो 15 रुपया दे दिया, मांगे नहीं, फिर तंग नहीं करे, इस वास्ते खर्च हो गया हमारा, यू ऐसे जाते जूते बनावे, कई बात कई बात ऐसी बात दूसरी है, आध्यात्म उन्नति की बात पूछो आपकी, भगवान ने ये क्यों किया, उसने वे क्यों किया, उसने इन बातों में कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जानने आप कौन सा पे का देना है, आप काम की चीज नहीं है, आपके काम की चीज है मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, आप बर्ताव कैसा करें, कृष्ण से शांति सुख हो, सुख जीवन बीते, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, धर्म का अनुसार कैसे हो, ये बातें पूछो, आपके खुद के कल्याण की बात पूछो, खुद के भाव की बात पूछो, दोनों क्यों बात उठो, ऐसा भगवान ने यह किया, सच्ची बात है, वो कथा सुनो, वो कथा शंका मत करो, कथा सुनो, ये बात आपके काम की नहीं है, क्या काम हुई बोलो बता दियो, ये बता दो ये होगा होगा, क्या मतलब ये? आप मतलब नहीं, आप अपने मतलब की बात पूछो कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा सुधार कैसे हो, मेरे घर में आपस में खटपट करते हैं, वो मिलते कैसे मिलते, तो स्वार्थ का त्याग कर दूसरे सेवा करो, फायदा होगा जरूर, आपको बात पूछनी चाहिए अपने जीवन की, हमारा जीवन कैसे चले, जो आपके करने के काम है, दुनिया में कई शंका है, कोई अंत होता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, निर्थक बात है, ये निर्थक बातें कब होती है, जब अपना कल्याण की विचार नहीं होता तब होती है, अपने उद्धार की बात मन में नहीं है तब होती है, जो निकमा बैठे क्या करे, अपना कल्याण के चलिए पूछने की टाइम नहीं होती, मैं क्या किया, राम जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या किया, धन क्या पंचायती होगा, धन क्या होगा, अब जान लिया तो क्या होगा, आप जानो अपना कर्तव्य है, फायदा होगा जरूर, फायदा होगा निसंदेह फायदा होगा, अपने मर्म की बात पूछो, वे मन में क्यों यार, वे मन क्यों यार, वे यार बात कर लो, राजी हो जाओ, मैं बातें जानता हूँ, बहुत सी बात जानता हूँ, मैं आप लोगों के सामने वे बातें ही कहता हूँ, जानते कौन है कि मैं आपका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ऐसे ऐसे करो आप ठीक होगा, भूल हो जाते माफ करना भैया, नियत मैं ऐसी रखता हूँ, नियत को बिगाड़ता नहीं, और आपों से बात कहूंगा, मन में बात पूछो, अपने जीवन की बात, अपना जीवन कैसे सुधरे, हमारा जन्म कैसे सुधरे, ये बात आपके काम की है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अब क्या मतलब है, निरर्थक बात है। मैं बताऊंगा वही बात बताऊंगा, वही बात पूछना था वही बताऊंगा, आप कह दो वो बात बताओ, हाँ बताओ, हमारे क्या है, हमारा तो समय लगाना है, आप पूछ से बताऊंगा, पूछो आप क्या होगा। वही चंद्रा था, ईश्वर की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो पत्ता को कौन हिलाता है, क्या बोलो। देखो ध्यान दो, सुना कर के बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता कहते हैं, हिलाता कहते हैं क्या, चाह ध्यान दो, पसता बात पूछ नहीं करते, ईश्वर के पत्ता बिनता है, पता नहीं हिलता, तो हिलता तो मिलता है, मैं हिलाता नहीं देखा गया कहीं, ऐसी मुझे कोई पता ही नहीं हिलाता, ऐसा लिखा कि नहीं, नहीं बोलो बोलो निशंक, मेरी बात को काटो और निशंक बोलो, मेरी बेइज्जती होने दो, रो मत, पत्ता नहीं हिलता कि नहीं हिलाता बताओ, दोनों बताओ, हिलता नहीं हिलाता नहीं, बोलो बोलो, डरते क्यों, तिरसंग बोलो, मैं बोलू जो बोलो, पलता है नहीं हिलता नहीं हिलाता, हिलाता लिया है, आप काम करते हो पता हिलता है, करते कर, हिलाते हो बात बिल्कुल गलती गलती करते हो, भूल भाई सिद्ध करो, आपकी बात को सिद्ध करो, मेरी बात को काटो, राजी होगा तो धारा नहीं होगा, बोलो ईश्वर की मर्जी बिना पत्ते भी नहीं हिलता, तो आप करते हैं जो ईश्वर की मर्जी से करते हैं, करते क्यों हो, आप सब होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, पत्ता हिलता एक दो नहीं हिलाता दो है एक है, बोलो एक पत्ता हिलाता है एक पत्ता हिलता है, हिलता है ईश्वर की मर्जी से, हिलाता है ईश्वर की मर्जी से, जब कैसे बैठेगी, बात नहीं बैठती, और मेरी बात को काटो मैं नाराज नहीं हूँ, इतना आदमी मैं कहता हूँ नाराज नहीं होगा, हिलता और हिलाता दो है भाई, तुम काम करते हो आप साफ होता है वो ठीक हिलता है, और करते हो हिलाता है, ईश्वर मिलती है नहीं हिलाता, ऐसा लिखा है क्या कहीं भी, मूल में गलती है, गलती थी और काटो, उधर से आवाज आए कि ईश्वर के बिना हिलता नहीं है, हिलता नहीं है, ये आवाज आई, हाँ तो हिलता नहीं हिलाता नहीं, आप करते हो हिलता है, करते होता है, आप करते हो होता है, वो ईश्वर मर्जी करते होता है, कहाँ लगा दी किसी बात, ऊंट ऊंट ऊंट घोड़ा में गद्दो डबीजे, ऊंट घोड़ा में है गद्दे पर नाम दे दो गए, वो गद्दे नाम दे कुछ ऐसी ऊंची हुई, अरे भाई बोलो तो हिसाब से बोलो, सभा है तो मेरी बात को काटो, पता हिलता नहीं गिलाता नहीं, बोलो बोलते क्यों नहीं, अब सब क्यों गए, बोलो डरो खूब खुला बोलो, अच्छी तरह से दिल खोल बोलो, पता हिलता नहीं बलाता नहीं, बताओ निश्चित क्या दिया, बोलते क्या है, होश भी नहीं, बेहोश बेहोश पागल की तरह बात करते हैं, पत्ता नहीं हिलता है इस बात हम करते हैं भगवान करते हैं, अरे हिलता है हिलाता है, बोलो ये बैठती बात कही, पूछना तो जानना के जानकार होगा, कोई जानकार होगा, जानकार के सामने बोलते हैं किस तरह बोलना चाहिए, बोलो चुप बताओ लड़ाई करता नहीं हूँ। ईश्वर हिलाता है तभी तो हिलता है। नहीं हिला ईश्वर हिलाता है, आप करते क्यों? हाँ ईश्वर करते दो, ईश्वर को करने दो, आप मत करो। ईश्वर हिलाता नहीं, हिलते हिलाते दो, ईश्वर हिलता नहीं हिलाता नहीं, आप हिलाते क्यों हो? आप हिलाते हो, हिलता हो तो ठीक है, आपको बुखार आ गया तो ठीक है, पर आप करते हो वो हिलाते हो हिलता है, हिलता है हिलाता है बोलो। डरो मत, तेजी से बोलता हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, नरेश करता हूँ, मेरी बात को काटो, मैं रिस्ट नहीं करूंगा, बार बार कहता हूं काटो मेरी बात को। आप काम करने को कहते हो, होने को कहते हो क्या? करना होना दो चीज है। जोधपुर में वकील लोग इकट्ठे हुए थे, उनके सामने चला मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहे मैं को हिलता रहना तो दो है कि ये बात आपके शब्द चातुर्य है, शब्द चातुर्य है, मेरी बात को काट दिया पर नहीं, आप काट दो आप भी। मैं सब काट चौके से हुई, खेती करते हो और अनाथ पैदा करते हो, खेती करते हो करने में आप स्वतंत्र हो, होने में परतंत्र हो, कर्मण्येव अधिकार होते माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी आपके ध्यान नहीं है, कर्म करने में है तो कर्म करने में अथवा अच्छा काम करो, बुरा भाव बुरा मत करो, विधि निषेध कहाँ करे, आप समझो तुम्हारा आप बोलो लो, मैं जोर से जी से बोल रहा हूँ, सिर पी से प्रेम ला बोलो, आप यो डरते हो तो मैं डराऊंगा नहीं, प्रेम से कहूंगा बोलो बोलो भाई कृपा करो आपकी शंका मिट जाएगी, प्रेम से कहो, प्रेम से कहूंगा, अब जोर तार ना करूंगा डर जाओ क्या करे, बोलो अब बोलो। पता हिलना और हिलाना, हिलाना ईश्वर है तो हिलाना ईश्वर है, आपको पता दिया है इसमें दो कुछ हिलाओ, आप पत हिलाओ, सीधी बात है, आप ध्यान लगे इसमें मुझे हिलता नहीं कर हिलाता नहीं। अब शांति से पकड़ो, अब तो कर मैं तेजी में नहीं कहूंगा, डरो मत डरो मत डरो मत, प्रेम से पूछो, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, मेरी बात काटो तो मैं दाना नहीं हूंगा, आप करते हो वो भगवान कराते, आप बात नहीं है, आपके होता है आप साहब वो उसी का वो ठीक, आप डरते क्यों? मैंने कह दिया अब तेज देखूंगा, अब शांति से कहूंगा, बोलो बोलो निश्चिंत बोलो, पता हिलता नहीं कहीं हिलाता नहीं, आप काम करते हो होता है, अब बताओ काम होता है काम करते हो ये बताओ, होता है वो हिलता है, अरे करते हो हिलाता है बताओ, काम आप करते हो इसलिए होता है, क्या बोलते हो, बात क्या कहते हैं और क्या बोलते हो? दृष्टांत लेकर परीक्षा बता दी हिलता के साफ विवाह की बात ठीक नहीं बोलो। मैं निशंक और बोलो करना नहीं कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। क्या बात है? दूसरी बात अब खुलासा मांग दी, ये बात बताओ। उन बातों से पूछ रहा है कि आपके खुलासा समझ में आई कि नहीं आई, खड़ा और कह दो कि नहीं आई, तो मैं बहुत बार बताऊ कह दो। अब आई नहीं बता, नजीक आ जाओ। क्या बोला? कल्याण के लिए जैसे इंसान को संसार में जाने पर वैराग्य होता है, और अभी जो प्रसंग चला उसी पर बोलिए आप, दूसरी बात मत बोलिए। अभी जो प्रसंग चला है ना उस पर बोलिए आप। अभी कोई यहाँ से जाने, अब हम लोग सत्संग में आए हैं, आने के बाद हमारा कल्याण कैसे हो? बात अभी कर्मों के विषय की नहीं पूछी आपने, जो चल रहा प्रसंग है उसमें नहीं पूछा है, दूसरी बात पूछी। दूसरी बात हो जाए अभी मैं तो पूछो, और समय पूछो, और समय पूछना जरूर जरूर पूछना। ये विषय विषय में तो शंका जितनी हो करो खूब अच्छी तरह से तेजी से देखा, अब शांति से करो। मैं तो समझ इस विषय कोई कहेगा दूसरी बात नहीं। हाँ आप कुछ भगवान के विधान से मेरा कर्म बनेगा या मेरे कर्म के द्वारा भगवान विधान बनाएंगे? आपके कर्म के अनुसार विधान बनाएंगे। कर्म का फल कर्म के अनुसार देंगे। हम बता दिया ना इसमें और क्या दिया? इसको और विस्तार अब कर्म के अनुसार विधान बनेगा। मैं शंका करो और विस्तार सुधार सा तो शंका करो, बताऊंगा। करो शंका करो, करते जाओ बताओ जाओ। कर्म के अनुसार विधान बनेगा, ये विषय नहीं है, वो फल की बात आई ना, अभी कर्म की बात। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये प्रसंग नहीं है, प्रसंग कर्म करने की बात नहीं। इसमें शंका क्या है? शंका बोलो, आपकी शंका बोलो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भोक्तं क्षीयते कर्म कल्पशोति तथैवापि। श्लोक पूरा बता दूं मैं, एमें शंका जो बोलो जैसे। और शंका क्या आपकी? बात हो गई ना, बात हो गई, शंका क्या है इसको? शंका बताओ खूब विश्वास है। तो भाई 30 दिन करो तो 28 मिनट हो गया, भगवान के नाम का कीर्तन थोड़ा कृपा कीर्तन करते हैं, कीर्तन ज्यादा करो थोड़ा कोई नहीं।